Апавяданне першае пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем. Не кожны чытач зразумее беларускую мову, дык гэтыя народныя апавяданні, якія пачуў я з вуснаў люду, вырашыў, наколькі змагу, у даслоўным перакладзе напісаць па-польску. Падарожны гэты быў чалавек немаладых гадоў. Валасы меў сівыя, любыў здаровы і моцны. Калі апавядаў пра сваё мінулае, здавалася, маладзеў. Крыху падумаўшы, пачаў так. Не казку пану раскажу, а тое, што было ў сапраўднасці, што здарылася нават са мною. Горкім бывае часам нашае жыццё, але хто спадзяецца на Бога, Бог злітуецца і ўсё пераменіць на лепшае. Бяда таму, хто, прагнучы багацця, прадае сваю душу пеклу. У маладосці маёй, памятаю, мелі мы пана. Злы гэта быў пан. Страшна ўспомніць, што ён рабіў. Хлопцаў і дзяўчат жаніў і замуж выдаваў, не хочучы ведаць ні пра іхнія сімпатыі, ні пра іх мінулае шчасце. Ні просьбы, ні слёзы не маглі яго ўлагодзіць. Вяршыў сваю волю, караючы людзей без усялякай літасці. Коні і сабака былі яму даражэйшыя, чым хрысціянская душа. Меў ён лёкая карпу, злога чалавека. Яны абодва, спачатку пан, а пасля пахолак, прадалі свае душы д'яблу. А было гэта так. З'явіўся ў нашым маёнтку невядома адкуль нейкі дзіўны чалавек. І цяпер яшчэ памятаю аблічча, твар і адзенне яго. Нізкі, худы, заўсёды бледны, вялізны нос, як дзюба драпежнай птушкі, густыя бровы, погляд яго, як у чалавека ў роспачы ці вар'ята, вопратка чорная і нейкая дзіўная, зусім не такая, як у нас носяць паны ці ксяндзы. Ніхто не ведаў, ці быў ён свецкі, ці манах які. З панам размаўляў на нейкай незразумелай мове. Пасля адкрылася, што гэта быў чарнакніжнік, які вучыў пана рабіць золата ды іншыя д'ябальскія штукі. І хоць у той час я быў зусім маладзён, аднак мусіў адбываць у маёнтку чаргу начнога вартаўніка, абыходзіць усе панскія будынкі і стукаць малатком у жалезную дошку. Не раз бачыў, як акурат апоўначы у панскім пакоі гарэло святло, і ён там з чарнакніжнікам быў нечым пільна заняты. Усе заснулі, ціш панавала на панадворку, над дахам панскага жылля сюды і туды снавалі кажаны і нейкія чорныя птушкі. Сава, апусціўшыся на дах, то рагатала, то плакала, нібы немаўля. Мяне апанаваў люты страх. Але калі перажагнаўся, пашаптаў пацеры, зрабілася крыху лягчэй і, адчуўшы ў сабе больш смеласці, вырашыў я ціхенька падысці да панскага вакна і паглядзець пра шыбу, што яны там робяць. Толькі падышоў, як ля сцяны ўбачыў жахлівую пачвару, страшна ўспомніць. Гэта была велізарная жаба-рапуха. Яна кінула на мяне вогненны позірк. Я адскочыў назад, пабег, як шалёны прэч, і ледзьве спыніўся праз 200 крокаў. Увесь дрыжаў. Мне падумалася, што гэта Шатан у абліччы таго страшыдлы пільнаваў вокны майго пана, каб ніхто не ўбачыў сакрэтаў, якія там чыніліся. Я змовіў анёла панскага, і хоць ноч улетку была ясная і цёплая, дрыжаў нібы на марозе. Дзякуй Богу, што хутка заспяваў певень, згасла святло ў пакоі, я крыху ўжо супакоіўшыся, дачакаўся ўсходу сонца. Другое здарэнне таксама было дзіўнае. Я сек у лесе дровы, сонце заходзіла, гляджу, ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густога яловага лесу. Я заўсёды маючы цікавасць, крадуся ціхенька следам і хаваюся за дрэвам, упэўнены, што там павінны дзеяцца нейкія чары. Усюды ціха, толькі дзесьці далёка стукае дзяцел па спарахнелым дрэве, бачу. На старым вывернутым дрэве сядзіць пан, каля яго стаіць чарнакніжнік і трымае за галаву велізарную гадзюку, якая чорнай стужкаю абвіла яму правую руку. Не ведаю, што было далей, бо я ад страху уцёк. Трэцяе здарэнне было яшчэ страшнейшае. Хоць я яго і не бачыў, аднак чуў ад надзейных людзей, дый пра гэта гаварылі ва ўсіх навакольных вёсках. А поўначы наш пан, той госць шатанскі і лёкай карпа, узялі ў аборы чорнага казла. Завялі яго на могілкі. Кажуць, што выкапалі яны з магілы наўца, чарнакніжнік надзеў на сябе нябожчыкаву чамарку, забіў казла і яго мясам і крывёю адпраўляў нейкія страшныя ахвяры. А што там дзеялася тае начы, нельга ўспомніць без страху. Казалі, што нейкія страшыдлы запоўнілі ўсё неба, нейкія звяры, падобныя да мядзведзяў, дзікоў і ваўкоў, бегалі вакол, равучы так, што паны карпа ад страху знепрытомнілі і пападалі на зямлю. Не ведаю, хто іх прывёў да прытомнасці, але пэўнае тое, што пасля тае страшнае ночы чарнакніжнік знік, і ніхто яго потым не бачыў. Пан увесь час маркоціўся, хоць меў шмат золата і ўсяго іншага ў дастатку, чаго толькі не захоча. Зрабіўся яшчэ больш люты, ніхто яму дагадзіць не мог, нават карпу выгнаў з маёнтка. Калі падарожны апавядаў гэта, дык было чуваць, як шапталіся слухачы. Вот уже страх так страх, аж мароз па скуры падзіраець. І дзядзька адазваўся такімі словамі, мусіць, спачатку ён быў фармазонам ці пабратаўся з недавяркамі, а чалавек без рэлігіі на ўсё гатовы. Але што ж далей? Падарожны апавядаў далей. Карпа, выгнаны з маёнтка, аддадзены быў у работнікі аднаму заможнаму гаспадару. Ды там ён болей замінаў, чым быў памочнікам, бо, жывучы з дзяцінства ў маёнтку, зрабіўся лайдаком упартым і неслухмяным. Да аканома часта даходзілі скаргі, і той пераводзіў яго з аднае хаты ў другую, але нідзе не мог ён застацца надоўга. Нарэшце карпа папрасіў аканома заступіцца за яго перад панам, каб далі яму хату і колькі дзесяцін зямлі, бо калі ён сам зробіцца гаспадаром, дык будзе больш старанны. Пан згадзіўся, Пабудавалі карпу новую хату, адрэзалі лепшыя зямлі, далі пару коней, колькі кароў ды іншыя жывёлы на развод. Урэшце задумаў ён жаніцца. Але ніводная гаспадарская дачка не хацела ісці за яго, бо ніхто ні на яго, ні на ягоную гаспадарку не спадзяваўся. Ведалі ўсе, што ў яго ні веры, ні Бога ў сэрцы няма. У той вёсцы, дзе жылі колісь мае бацькі, быў у нас сусед Гарасім. Чалавек старанны, усяго яму хапала, служыў добра пану, спраўна плаціў падаткі, меў ён адзіную дачку, Агапку. Прыгожая была дзяўчына, свежая, румяная, як спелая ягада. Даўней, як прыбярэцца і прыйдзе на кірмаш жычкай у касе, у чырвонай шнуроўцы, свеціцца, як цвет макавы. Все не могуць на яе наглядзецца, кожны любіў з ёй патанцаваць. І дудар для яе граў найахвотней. Эх, прызнаюся, і мне ў той час яна так прыпала да душы, што і сёння ўспамінаю яе вздыхаючым. Падабалася яна і карпу. І вырашыў ён дамагацца яе, але ведаючы, што не любіць яго дзяўчына, а бацькі не хочуць мець сабе такога зяця, і сватоў прысланых ад яго не прынялі, ён, каб было па-ягонаму, ідзе да пана, просіць, каб загадаў Агапцы ісці замуж толькі за яго. Бацькі ж яе, даведаўшыся пра гэта, прасілі аканома і ўсю волу заступіцца, бо Агапка яшчэ занадта маладая і не здолее добра ўпраўляцца ў ягонай хаце. І гаспадарка ў яго ў вачавіткі развальваецца, нічога добрага ад яе не прычакаеш. Па просьбе аканома і вяскоўцаў пан адклаў вяселле на наступны год, а карпу загадаў, каб напрыканцы гэтага тэрміну паказаў, што зрабіў карыснага і колькі зарабіў грошай. Кахаў і я Агапку, але каб пабрацца з ёю, пра такое і думаць не мог. Баяўся панскага гневу, і з карпам цяжка было спрачацца, бо быў ён дворскі, з рознымі чараўнікамі меў фамільярнае сяброўства, і калі б толькі даведаўся пра маю прыхільнасць да Агапкі, дык, пэўна, зрабіў бы са мною што-небудзь кепскае. Дык я толькі пакрыёмаў душы сумаваў, прасіў Бога, каб гэтая нявінная авечка не трапіла ў кіпцюры шалёнага ваўка. Але сталася ўсё інакш. Карпа чалавек несумленны і лянівы. Ідзе на параду да Парамона, найстрашнейшага чараўніка ў нашай ваколіцы, апавядае яму пра сваю сімпатыю да Агапкі, пра ўмовы, якія пан загадаў яму выканаць за год. Словам, просіць яго, каб адкрыў спосаб, якім хутка можна забагацець, а ён гатовы на ўсё. Хоць душу д'яблу прадаць, абы толькі дамагчыся свайго. Парамон выняў са скрыні загорнутыя ў паперу нейкія зярняткі і, даючы іх карпу, так раіць. Калі не маеш свайго чорнага пеўня, дык расстарайся дзе-небудзь, накармі яго гэтым зернем. І ён, праз колькі дзён, знясе яйка, не большае за галубінае. Гэтае яйка ты павінен насіць цэлы месяц пад леваю пахаю. Як пройдзе гэты час, вылупіцца з яго маленькая яшчарачка, якую ты будзеш насіць пры сабе, і кожны дзень карміць малаком са свае далоні. Расці яна будзе хутка, а па баках у яе вырастуць скураныя крылы. Праз месяц яшчарка ператворыцца ў крылатага цмока. Ён будзе выконваць усе твае загады. Ноччу ў чорным абліччы прынясе табе жыта, пшаніцы і іншага збожжа. А калі прыляціць, палаючы агнём, дык гэта значыць, што будзе мець пры сабе золата і срэбра. Жыві з ім у дружбе, калі хочаш быць багаты, бо калі ўгнявіш, дык ён можа спаліць табе хату і ўсё тваё дабро. Гэтую бязбожную параду Карпа выканаў ахвотна. Выгадаваў жахлівага цмока, але чары яго не засталіся тайнымі, бо гэтае страхоцце не раз пасля захаду сонца з'яўлялася на вачах вяскоўцаў, што вярталіся да хаты позняй парою. Аднойчы і я, калі пасвіў коней на начлезе, бачыў, як ляцела тое страшыдла, шумам рассыпаючы вакол сябе іскры, нібы распаленае жалеза пад молатам каваля. І над дахам карпавыя хаціны распалася на дробныя частачкі і знікла. Неба ў той час было яснае, а ніводныя хмурынкі на ім і зоркі зіхацелі на нябесным скляпенні. О, Божа, падумаў я, перад табою няма нічога таемнага. Ты будзеш суддзёю спраў людскіх, але людзі пра гэта забываюць. Ужо праз колькі месяцаў Карпа стаў багатыром. Калі прыйдзе на кірмаш або ў якое свята да арандара, дык у карчму заходзіць падпёршыся ў бокі. Чырвоная шапка на бакір, галава задёртая, і здаецца, што ўсе для яго нішто. Жменяю грошы шпураляе на стол, кажа падаваць тое, што толькі яму заманецца, частуе ўсіх і смела крычыць, што пан яму як брат родны. Ні ў чым не адмовіць, і ён усё зробіць, што яму толькі захочацца. Што агапка павінна цешыцца, калі можа выйсці за яго замуж, бо ён за свае грошы можа купіць жонку, якую толькі пажадае. Агапка, чуючы пра гэта, залівалася слязьмі, бо ведала, што яе выбар і жаданне бацькоў – нішто. Всё залежало ад волі пана, а той не меў ні спагады, ні літасці. Ведала яна добра і душу Карпаву, і звычкі ягоныя. Часам чула гаворку суседзяў між сабою, што ён ужо пабратаўся з Парамонам, што ўжо служыць яму шатан, які назапасіў для яго безліч грошай. Не цешыла тое золата маладую дзяўчыну, бо яна бачыла ў лятунках сваіх мужа стараннага, цнатлівага ды набожнага. Вось прайшоў год. Карпа накупляў пану ў горадзе багатых падарункаў і прыехаў на гожым кані нагадаць пра абяцанае. Паслалі па бацьку дзяўчыны, загадалі рыхтавацца да хуткага вяселля. Плакаў бедны Гарасім са сваёй жонкаю над лёсам дзіцяці і маліўся, каб Бог быў ёй апекуном. Агапка ж хавала скруху свайго сэрца, каб не растрывожыць яшчэ больш бацькоў. Узяўшы ядвабныя стужкі, якія найбольш любіла, і колькі кавалкаў кужалю, што сама ткала, пайшла да касцёла і, павесіўшы ўсё гэта на абраз прачыстай маці, пала ніц, заліваючыся слязьмі. І ўсе, хто быў там, таксама не маглі стрымаць слёз. Пасля набажэнства яна выцерла слёзы і вярнулася да бацькоў са спакойным абліччам, як быццам усцешаная. Спагада і любасць да гэтай дзяўчыны перамаглі ўва мне ўсякі страх. Іду да хаты, дзе жыў Гарасім. Нечаканыя думкі і смелыя намеры выспяваюць у маёй галаве. Вырашыў ад тыранства і напасці схаваць яе дзе-небудзь у далёкай старане. Ідучы да вёскі, убачыў Агапку. Самотная находзіла па полі, плачучы, спявала жаласным голасам звычайную песню падзяку бацькам за іх клопаты. Набліжаюся да яе, бяру за руку, а сам быў той час як непрытомны, хочучы палегчыць яе пакуты, так прапаную свае паслугі. Агапка, ведаю я прычыну слёз тваіх, ведаю пра пакуты бацькі і маці. Карпа, бязбожны чалавек, падкупіў пана, несумленна пагарджаючы тваім выбарам і воляю тваіх бацькоў. Паслухай мае рады, калі маеш хоць частку тае сімпатыі да мяне, якую я маю да цябе і да тваіх бацькоў. На зямлі ёсць высокія горы, зарослыя густым лесам, цёмныя бары, што чарнеюцца каля нашых вёсак неабсяжныя. У засень іх нетраў ніколі не зазірала чалавечае вока. Яны цягнуцца бясконца. Давай пойдзем прэч з гэтых краёў. Схаваемся ад усіх знаёмых у тых дзікіх пустэчах. Я буду тваім вартаўніком і правадніком. Свет вялікі. Знойдзем і мы дзе-небудзь свой куток. Ёсць і людзі з ласкавым сэрцам, якія даюць прытулак злачынцам, якія ўцяклі ад суда, а мы ж не вінаватыя ні перад людскім, ні перад Божым судом, і дзе-небудзь працаю заслужым сабе кавалак хлеба. Добры Бог дасць нам здароўе і сілы, падтрымае ў тых цёмных лясах сваёй апекаю. Калі я казаў гэта, слёзы затьмілі мае вочы. Агапка, гледзячы на мяне, адказала так: «Я кахаю цябе, але не магу прыняць тваю раду, бо бацькі мае будуць пакутаваць за мяне. Няхай лепш я сама буду ахвяраю свайго няшчасця, каб толькі яны былі спакойныя». Сказаўшы гэта, яна шпарка пайшла дадому. Я доўга стаяў на тым месцы, не ведаючы, што рабіць. У роспачы вярнуўся да свае хаты, як непрытомны зноў пабег у поле, блукаў па лясах, за ніякую работу не мог узяцца, усё занядбаў, ад тугі ледзь не памёр. Абвясцілі запаведзі. Прыйшла нядзеля. Карпа з Агапкаю бярэ шлюб у касцёле. Ён вясёлы і выхвальны, стаяў проста, валасы на галаве падстрыжаныя па-панску, на шыі ядвабная хустка, на нагах блішчастыя боты, вопратка з тонкага сукна, такая, якую пан часам апранае. Словом, калі б хто не ведаў, што Карпа наш брат, за паўвярсты яшчэ зняў бы шапку і пакланіўся. Яна, наадварот, смутная, твар бледны, змянілася ўся, нібы ў яе сухоты, бляск вачэй пагашаны слязьмі. І казалі, што свечкі ў маладых гарэлі так цьмяна, што сёй той са страхам паглядаў на гэта, шэпчучы суседу: «Не будзе тут шчасця, жыццё іх зацьміцца смуткам». З касцёла Карпа з дружынаю маладою жонкаю паехаў на паклон да пана, а з маёнтка да хаты Агапчыных бацькоў. Вяселле было, Бог ведае, па якому. Карпа з дзяцінства быў дворскі. Звычаі нашы вясковыя яму ўжо здаваліся смешнымі і былі не даспадобы. Не пераязджаў ён на кані праз падпаленую салому, не прамаўлялі госці ніякіх арацый, не спявалі вясельных песень, не паклікалі нават дудара і моладзь не патанцавала. Вяселле ў Гарасімавай хаце падобнае было да хаўтураў. І хутка маладая пара з гасцямі паехала адгэтуль да свае хаты, дзе ўжо Карпа кожным учынкам хваліўся сваім дворскім глянцам ды багаццем і хацеў, каб яго ўсе хвалілі. Паклікаў дудара, кінуў яму нібы чыноўнік, які колькі срэбранікаў, і загадаў граць. Добра заплаціў таксама і кабетам, каб спявалі. З вымушанай ветлівасцю, нібы паніч, які прасіў хлопцаў і дзяўчат скакаць. Не было там шчырасці, а вось ежы і пітва аж занадта. Чаркі з гарэлкаю амаль бесперапынна пераходзілі з рук у рукі, шум у хаце, музыка грае, моладзь скача. Ён апавядае пра сваю дворскую службу, пра прыхільнасць, якую заслужыў пана. Адна габка, як забітая, было шкада нават на яе глянуць. На падворку хоць і цёмна, але ціха, на чыстым небе поўнач. Сітка змяніла свае становішча. Госці захмялелыя ад моцных напояў весела бавяцца. Нечакана нібыта маланка асвяціла хату. Нейкі дзіўны шум пачуўся за сцяною. Пацямнеў агонь, што асвятляў хату, усе заціхлі ды пазіралі адно на аднаго. Карпа быццам змяніўся з твару, як непрытомны гучна прамовіў: «Прыбыў мой госць!» І адразу ж загаварыў да сваіх сяброў пра нешта іншае. Але пасля гэтага здарэння дзіўная была перамена ў той хаце. Кожнага апанаваў нейкі неспакой. Некаторыя з прытомных бачылі загадкавыя і страшныя праявы. То на падворку, то ў цёмных кутах хаты аднаму падалося, што нейкае страшыдла, зарослае валасамі, з-за сцяны ўзіраецца ў вакно. Другому здалося, што на печы сядзіць нейкі карузлік з велізарнай галавою, чорны як вугаль. Іншы бачыць нібыта таго чарнакніжніка, які вучыў пана штукам шатанскім і золата рабіць. Карпа, убачыўшы трывогу асобных гасцей, смяяўся. Казаў, што гэта моцная гарэлка стварыла такія дзівы, загадаў дудару граць і спяваць песні. Сярод гаманы і тлуму забылі пра ўсё. Адчыняюцца дзверы, уваходзіць чараўнік Парамон. З-пад густых бровав агністым вокам прабег ён па гасцях і, стоячы яшчэ ля парога, так абазваўся: «Кланім вам, шаноўная дружына! Няхай вашую вясёлую кампанію радасць не пакідае, а маладой пары зычу згоды, любасці, багацця, і заўсёды так весела прымаць і частаваць суседзяў і добрых сяброў». Карпа вітае яго і просіць, каб сядаў на лаве на покуць. Расступаюцца госці. Парамон сядае пры стале, спінаю абапіраецца аб сцяну і ганарліва разглядае ўсіх, хто стаіць перад ім. Карпа падносіць яму гарэлкі і закуску. «А дзе ж твая гапуля, гаспадыня маладая? Ці яна так занятая, ці, можа, таксама мяне не пазнала?» «Я пастарэў, а яна маладая вельмі. Яшчэ трэба вучыцца, як жыць на свеце». Карпа падвёў агапку. Парамон зірнуў на яе маркотны твар і кажа: «Не смуткуй, пажывеш, пакахаеш, і добра будзе». А кім селянін гэтыя самыя воласці, падданы пана, быў колісь з Парамонам у вялікай непрыязні. Будучы ў добрым гуморы, бо не любіў абмінаць чарку, успомніў нязгоды мінулых часоў, заклаў рукі за пояс, адставіў правую нагу і ў такой паставе, стоячы перад Парамонам і гледзячы яму ў вочы, так абазваўся: «Ха-ха-ха, кланям! Няў чом кошка хвост свой лізала, аж ён на цябе ў госці чакала». Все паглядзелі на Акіма. Не рады, што ён, захмелеўшы ад гарэлкі, насмеліўся жартаваць з Парамона. Баяліся, каб не выйшла з гэтага якога няшчасця, бо ўсе і раней верылі ў сілу парамонавых чараў, што ён не толькі можа наслаць на людзей розныя хваробы і шаленства, але калі захоча, дык і цэлае вяселле аберне ў ваўкоў. Парамон зірнуў на яго са з'едлівай усмешкаю: «А ты часам так падкрадаешся да панскае або суседскае спіжарні ці туды, дзе беляць палотны, што цябе не толькі вартаўнік не пачуе, але і сабака такога госця не знюхае». «Ха-ха-ха! Я добра памятаю, як вінавацілі мяне ў крадзяжы палатна», – дазваўся Акім. «Ты варажыў на рэшаце, называючы імёны ўсіх сялян воласці. Рэшата павернулася на маім імені і на імені Грышкі Дудара. Жонка аканома паверыла тваім чарам, і нас лупцавалі без міласэрнасці. А пасля адкрылася, што мы без віны прынялі тыя пакуты. Подлыя твае ўчынкі, і ў чарах тваіх няма ніякай справядлівасці». Тут адгукнуўся і Дудар Грышка: «Га, так памятаю і я. Варта было б за твае хлуслівыя чары кіем падзякаваць, ды так, каб ты з зямлі не ўстаў». Парамон не мог вытрываць, што ману прыпісваюць ягоным чарам. Заіскрыліся вочы. Пачырванеў ён увесь, усхапіўся з лавы. Усе перапалохаліся. Карпа хапае Парамона за шыю ды просіць, каб дараваў ім, бо п'яныя не памятаюць, што кажуць. Убачыўшы гэтую зваду, прыбягае Агапка, хапае яго за руку, перапрошвае, што ў іх меў такую непрыемнасць, і просіць прабачыць. Таксама Акіму і Грышку кажа, каб яны забылі пра мінулае і памірыліся з Парамонам. Карпа ставіць на стол гарэлку і вельмі просіць, каб, выпіўшы па чарцы, яны забылі, што было даўней. Чараўнік крыху супакоены: «Добра», кажа, «я памірыўся. Не турбуйцеся. Я не жадаю перапыніць забавы ў вашай хаце, а наадварот хачу, каб яны зрабіліся яшчэ весялейшыя». Няхай сабе Грышка весела грае на дудзе, а Акім скача. І з хітрай усмешкай дадаў: «Ну, ідзіце. Запрашаюць нас гаспадар і маладая гаспадыня выпіць адзін да аднаго па чарцы гарэлкі. Яшчэ пеўні не спявалі. Цяпер самы час павесяліцца». Карпа, Агапка і госці настойліва просяць Акіма і Грышку, каб селі пры стале з Парамонам. Акім не адмовіўся ад гарэлкі. Дык і Грышка па яго прыкладзе таксама. Яны выпілі з парамонавых рук па кілішку, а пасля яшчэ раз паўтарылі: «Згода, згода і мір паміж намі, крычаць асобныя госці. Сталы гнуцца ад пачастункаў, досыць і пітва і закускі. Давайце піць, гуляць, зычыць маладым багацця, здароўя і доўгіх гадоў. Заспявалі песні. Грышка надзімае свой скураны мех, гучаць спевы і музыка, моладзь скача. Парамон задумлівай са здзеклівым тварам пазірае то на дудара, то на Акіма. Нейкі час працягвалася дружная і вясёлая забава. Але раптам Грышка пачынае нейкага шалёнага казака. Госці крычаць, просяць, каб іграў цярэшку, спяваюць: «Цярэшкі біда стала, з кім яго жына спала». Ён не зважае на гэта, нікога не слухае, а ўсё грае ды грае сваё без усякага ладу. Тут такім выбягае на сярэдзіну і пачынае, як шалёны, скакаць невядома што. Дзівяцца ўсе гледзячы і не разумеючы, што з ім зрабілася. Вочы вырачыліся, твар змяніўся. Просяць аднаго і другога, каб адзін пакінуў граць, а другі скакаць. Нічога не дапамагае, ніякіх просьбаў не чуюць, звар'яцелі абодва. Хацелі ўтрымаць, ён мармыча нешта незразумелае, вырываецца, зноў скача. І дудар грае без перастанку. Парамон з боку глядзіць на гэта і гучна смяецца. Не рушце іх, няхай павесяляцца. Другі раз не захочуць з кожным задзірацца. Карпа просіць, каб дараваў ім і загадаў спыніцца. «Няхай яшчэ пагуляюць», – адказаў Парамон. «Гэта іх навучыць паважаць і шанаваць людзей, разумнейшых за сябе». Доўга пакутавалі дудар якім ад гэтага шалу. Ужо і поўнач мінула, і другі раз певень праспяваў. Нарэшце Грышку пакідаюць сілы, і ён выпускае з рук дуду і падае самлелы надол. Акім хістаецца, увесь учарнеў, нібыта перад смерцю. Гэтак задаволіўшыся помстаю, Парамон нешта пашаптаў, даў ім вады, і калі яны супакоіліся, узяў шапку, пакланіўся гаспадарам і пайшоў дадому. Гэты выпадак парушыў увесь лад. Госці адзін за адным дзякавалі гаспадарам за іх ветлівасць і, пазычыўшы багацці шчаслівых дзён, выходзілі за дзверы. Тут пан завальня перапыніў, кажуць, што некалі даўней, калі людзі больш дбалі пра славу Божую, такіх чараўнікоў палілі на агні або кідалі ў ваду. Чуеш, Янка, што робяць людзі, калі пабратаюцца з д'яблам? На свеце трэба быць асцярожным. Чуў я за сваё жыццё пра вялікую колькасць такіх шкодных чараўнікоў, як Парамон. Можа, дзядзечка, рабіў ён гэта з дапамогаю нейкіх зёлак, можа, дудару, якіму падліў гарэлку блёкату ці іншае атрутнае травы, ад якое чалавек шалее. Не зёлкі такое робяць, а моц шатанская. І шкада, што вучоныя людзі не надта ў гэта вераць. Сам я ведаў аднаго паніча, які пра ўсё так казаў, быццам ніколі не вучыў ні катэхізіса, ні дзесяці приказанняў Божых. Але што ж далей? Пасля свайго вяселля Карпа пачаў жыць не па-нашаму. Хутка пабудаваў другі дом з вялікімі вокнамі, завёў сад, дзе цвілі вішні і яблыні, і жыллё яго больш было падобнае да шляхецкай сядзібы, чым да простае хаты. Так зафанабэрыўся, што пасадзіў пад вокнамі такія ж самыя кветкі, як і ў панскім садзе, з якіх аніякае карысці няма. Агапцы забараніў насіць шнуроўку і хустку, а загадаў апранацца ў такія паркалёвыя сукенкі, якія носяць шляхцянкі. Не хацела яна мяняць свайго строю, ведала, што ўсе, пабачыўшы яе ў дворскай вопратцы, будуць называць гультайкаю, але ўсё ж мусіла пагадзіцца з ягонаю воляю і ў такім уборы палівала кветкі. Карпа меў шмат парабкаў, было каму ісці сярпом на жніво. Пан бываў у яго на гасцінах. Меў Карпа грошы, меў і павагу. Але ж ці ў гэтым шчасце? Заўсёды ён быў неспакойны ў думках сваіх, а ніводнаму парабку ніколі не сказаў ласкавага слова. І Агапка не магла яму дагадзіць. Яе рэдкая усмешка здавалася яму здзеклівай, яе ціхмянасць ён называў глупствам. Яе сціпласці пацеры, якім навучыла маці, былі яму нязносныя. То загадае, каб ні з адным парабкам не размаўляла, то гневаецца, што не дбалая. Бог ведае, чаго хацеў. Часам лаяў сваю жонку, што яна лайдакаватая. Адразу пасля захаду сонца ідзе адпачываць і не хацеў, каб яна займалася да позняга якой-небудзь работай або малілася. А поўначы часам уставаў з пасцелі і ля дзвярэй ці праз вакно размаўляў невядома з кім, выбягаў за дзверы і невядома дзе прападаў, аж пакуль певень не заспявае. Меў ён прыяцеляў, якім даваў грошы, з якімі заліваў свой неспакой гарэлкаю. Бывала, што па некалькі дзён не бачылі яго дома. Аднойчы, калі чэлядь пасля дзённай працы ўжо адпачывала, Агапка сядзела самотная ў пакоі і чакала мужа. Тут знянацку, нібыта маланка асвяціла сцены, пасля зноў зрабілася цёмна. На Агапку нападае нейкая трывога, нібы баючыся чагосьці, паглядае на цёмныя куткі. Кот, пырхаючы, скочыў ад дзвярэй і, натапырыўшыся, застыў сярод хаты, свяцячы неспакойным вокам. І тут заходзіць малады мужчына, прыгожа апрануты, на руцэ шмат залатых пярсцёнкаў, падпяразаны шырокім чырвоным поясам. Агапка ўзіраецца ў незнаёмы твар, што здаваўся досыць прыемным, толькі погляд яго быў праніклівы, і першае ўражанне ад яго было страшнае. «Кланнем маладой гаспадыні», – кажа незнаёмец. «Што ж ты сядзіш такая самотная, нібы сірата якая? Глядзіш мне ў вочы, незнаёмы табе, але я цябе часта бачыў і добра ведаю. А дзе ж Карпа, мужык твой?» «Не ведаю. Трэці дзень, як яго не бачу. Дзесьці ў знаёмых, а можа, паехаў у горад. Чула, нешта такое казаў. Што яму рабіць у горадзе? Гуляе сабе, а карыстацца шчасцем не ўмее. Золата і срэбра мае шмат, а якая з яго карысць? Мог бы цуды тварыць. Мог бы збудаваць дом лепшы, чым гэты, такі, пра які старыя апавядаюць у казках, што ўвесь свяціўся золатам і срэбрам, ды чыстым золатам быў накрыты. Мог бы сад развесці, як той, дзе спелі залатыя і срэбныя яблыкі, дзе спявалі райскія птушкі. Пад вакном раслі па яго кветкі ярчэйшыя, чым зоркі на небе. Вось гэты кот варкочучы баяў бы яму старыя дзіўныя гісторыі. З'ехалася б шмат паноў паглядзець на тыя цуды. Ён бы жыў лепш за караля, ты маладая, прыстойная і разумнейшая за яго. Пачынай жа сама гаспадарыць, а я буду табе дапамагаць. І мы здзівім свет. Гаворачы гэтак, ён сеў на лаву поруч з ёю, а Габка, гледзячы яму ў вочы, спыталася: «Ці даўно ты знаём з маім мужам?» «Ведаю яго з дзяцінства. Я гандрую па свеце і служу шчаслівым людзям. Ты шчаслівейшая за іншых, табе хачу шчыра служыць». «Хто ж ты такі? І як тваё імя? Навошта табе ведаць маё імя? Я твой прыяцель. Згадзіся толькі на мае жаданні і мае паслугі, а пасля даведаешся пра ўсё». І сыплючы золата на зямлю ды гледзячы на Габку, дадаў: «Бачыш, што я магу? Я не хцівая, хачу толькі спакою душы. І няхай мяне апякае прачыстая маці сірацінская». Ледзь вымавіла імя маці Божая, успыхнуў ён полымем і знік у імгненне вока. Агапка з пранізлівым крыкам выбягае за дзверы і падае непрытомная. Але ад яе крыку прачынаюцца дамовыя людзі, бягуць на дапамогу і знаходзяць яе ў сенцах. Яна ляжыць як нежывая. Ледзь змаглі вярнуць ёй дыханне. Бессонная была тая ноч, не спала Агапка, але яе сядзелі дамовыя, хвалюючыся за здароўе гаспадыні. Раніцою вярнуўся да хаты Карпа. Калі яму расказалі пра гэтае здарэнне, змяніўся з твару і з неспакойнымі думкамі доўга паходжваў сюды туды. Нарэшце падышоў да жонкі і кажа: «Што ж ты нарабіла? Калі пасеяна, дык трэба і жаць, а інакш людскі смех і няшчасце». «Не сеяла я тых злых зярнят», адказвае яна плачуч. «Лепей памерці, чым карыстаць з таго жніва». Ён кінуўся да жонкі з кулакамі, але яна выскачыла за дзверы і схавалася, пакуль не прайшла ягоная злосць. Карпа зусім занядбаў гаспадарку і рэдка калі пасылаў на паншчыну сваіх парабкаў. Аканом абыякава глядзеў на гэта і ўсё яму дараваў, бо Карпа заявіў пану, што хоча быць вольны. Вялікія грошы абяцаў, каб выкупіць сябе і зямлю, на якой жыў. Аднойчы ўвечары ў хаце, паводле свайго звычаю, Карпа схопліваецца, падыходзіць да вакна і сядзіць ля яго задумлівы. Чуваць было, што ён размаўляў сам з сабою. Жонка просіць яго, каб супакоіўся. Карпа толькі адказаў: «Вярнуся заўтра». Стукнуў дзвярыма і пайшоў невядома куды. Агапка паклікала да сябе кабету, бо баялася адна начаваць. Ледзь толькі задрамала, чуе, што нехта дакрануўся да яе рукі гарачай далонню, глянула і бачыць: той мужчына, што яе нядаўна напалохаў, стаіць дзіўна апрануты, пазірае на яе, і вочы ягоныя гараць, як дзве свечкі, на галаве шапка і пояс, якім ён падперазаўся, чырвоныя, як вуголле ці распаленае жалеза. Габка здранцвела ад страху, ледзь руку змагла падняць, каб перажагнацца, і ён у момант знік. Разбудзіла Агапка сваю таварышку і распавяла ёй пра гэты страшны прывід. Размаўлялі нейкі час, а калі супакоіліся,

Калі набожная кабета вымавіла гэтыя словы, дробны як град каменьчыкі, вылятаючы з цёмных куткоў, адскоквалі ад сцен, і камяні па некалькі фунтаў вылеталі з-за печы. Аднак бацькі і дачка, заклікаючы на дапамогу прачыстую маці, цэлымі выбеглі за дзверы. Сабралася ўся чэлядь, ды са страхам і здзіўленнем пазіралі на хату. З вокнаў і ад сцен ляцелі камяні рознай велічыні. Ніхто туды і наблізіцца не наважыўся. Усе, стоячы, пазіралі на гэтую праяву і не ведалі, што рабіць. Мінулася поўнач, заспяваў певень. Тая страляніна крыху супакоілася. Аднак ніхто не насмельваўся ўвайсці ў хату. Чэлядь чакала ўзыходу сонца пад адкрытым небам, а Агапка пайшла з бацькамі да іхняга жытла. Калі сонца было ўжо высока, выгналі ў поле жывёлу, і парабкі адны з косамі, іншыя з сохамі, выйшлі на працу. Прыязджае карпа, дом пусты. Сустрэў адну толькі кабету, якая прыйшла з поля, убачыўшы, што вяртаецца гаспадар, пытаецца ў яе: «Што тут чыніцца? Дзе жонка?» Кабета апавядае яму, як усё было. Карпа перапалохаўся, змяніўся з твару. «Яно мяне загубіла!» — закрычаў ён і адразу пайшоў да чараўніка Парамона. Вестка пра здарэнне ў той самы дзень разышлася па ўсёй ваколіцы. У панскім маёнтку адны паверылі, што ўсё гэта ад сілы шатанскае, іншыя ж смяяліся, кажучы, што тут проста нейкае свавольства. Гарасім паведаміў пра ўсё пробашчу, просячы, каб ён гэтага ж дня прыехаў да карпавае сядзібы і пасвянціў небяспечны дом, у якім так небяспечна завёўся шатан. Адвячоркам цікаўны люд папрыходзіў з усяе воласці, каб пабачыць тыя дзівы. Прыйшоў каном, а з ім шмат маладых зухаў з маёнтка, якія, не верачы ў моц шатанскую, спадзяваліся, што зловяць якога-небудзь свавольніка. Колькі з іх, не зважаючы ні на што, нават адчынілі дзверы і хацелі ўвайсці ў хату. Але ледь сталі на парозе, як усе з крыкам кінуліся назад, бо камень выцяў аднаго з іх так, што хлопец ледзьве апрытомніў. Люд, пазіраючы на гэтыя дзівы, стаяў здалёк ад дома, а камяні штораз густей сыпалі адтуль. Карпа ад роспачы змяніўся ўвесь. І быццам непрытомны, праклінаючы жонку, суседзяў і лёкаяў, хацеў варвацца ў хату, але яму не дазволілі. Парамон, што стаяў побач, шаптаў нешта, але сваімі чарамі ўжо не мог дапамагчы. Пан, апанаваны цікаўнасцю, таксама прыехаў і, не наважваючыся наблізіцца да хаты, загадаў акружыць сядзібу і чакаў, які канец будзе гэтым жахам. А вось і ксёндз у капеланскім уборы прыехаў, учыніў ён святы абрад, і калі са свянцонай вадою хацеў наблізіцца да сцен, увесь імгненна дом ахапіла полымя, і хутка будынак абваліўся. Здзіўлены люд, гледзячы на гэткую помсту злога духа, паціскаў плячыма, і кожны з тых, хто быў тут прытомны, з трывогаю пакідаў на месцы, дзе стаяў дом, ужо толькі вуголля і дымныя галавешкі. Ксёндз вяртаўся дадому узрушаны, шкадуючы пра неразумнасць сваіх авечак. Калі адыходзіў Парамон, дык лаяў, трасучы галавою нешчаслівага карпу: «Добра, дурню, як паслаў, так і выспаўся. Па ўсёй ваколіцы ў кожнай хаце ў панскім маёнтку доўгі час гаварылі пра гэтае здарэнне. Карпа невядома, дзе падзеўся пасля таго страшнага пажару, знік і ўжо больш не наведваў ні сваіх прыяцеляў, ні цесця, ні жонкі. Розныя пра яго думалі. Адны меркавалі, што ён злыгаўся са злодзеямі, якія пераганялі крадзеных коней з Беларусі да вялікіх лук ці пад Пскоў. Дык пан паслаў жыда Хаіма, арандара на зведкі. Іншыя сяляне з воласці казалі, што сустракалі карпу ў роспачы, і на іхні кліч ён, як дзікі, цякаў у лес. Прайшло колькі тыдняў, шукаючы качак, адзін паляўнічы з выжлам ішоў ля берага возера. Дзень быў хмурны, хвалі біліся аб бераг, на пяску ля самай вады здалёку бачыў ён чараду груганоў, стрэліў. Груганы паляцелі і схаваліся ў пушчы. Падышоў бліжэй і бачыць выкінуты вадою труп, які хваля яшчэ пакрывала пенаю. Адразу ж ён паведаміў маёнтак, далі знаць у суд. Цяжка было пазнаць, чыё гэта цела, але вопратка і пярсцёнак на руцэ далі магчымасць апазнаць карпу. Так няшчасны скончыў сваё жыццё. Без малітваў і без ксяндза там жа на беразе труп закапалі. Тут падарожны змоўк. «Скажы ж, — просіць пан Завальня, — а што сталася з Агапкаю?» Агапка колькі гадоў жыла пры бацьках. Ад смутку і спалоху ўвесь час хварэла. Пасля смерці бацькоў і яна згасла, як свечка. Няхай пануе ў небе. Сваім дабрачынным і цнатлівым жыцці была яна прыкладам усім кабетам нашай ваколіцы. Хоць было гэта даўно, аднак і цяпер там, дзе яна са слязьмі палівала кветкі, зелянеюць вішні і яблыні, і краскі тыя кожную вясну найпрыгажэй цвітуць. Дзяўчаты ў святочныя дні плятуць з іх вянкі і аздабляюць абраз прачыстай маці. Чаму ж ты не ажаніўся з ёю, калі яна была ўжо ўдавою? — спытаўся пан Завальня. — Ты ж яшчэ раней кахаў яе, меў бы найлепшую жонку. А добрая жонка скарб найдаражэйш, бо дзе ў хаце каханне і згода, там і дабраславенне Божае. Вось і я жыву сяк так, дзякуючы Богу. А ўвесь гэты лад у гаспадарцы зрабілі разам з маёю нябожчыцай. Пасля таго смутнага вяселля я прасіў пана, каб дазволіў мне пайсці ў чужую старонку, дзе лягчэй набыць грошы дзеля гаспадаркі ды на падаткі. А яшчэ меркаваў, што як буду далёка, хутчэй забуду на ўсё тое, што доўга стаяла ў мяне перад вачыма і наводзіла смутак. Я блукаў колькі гадоў па Расіі, ля Новгарада і старое Русы, і быў нават пад самым Пецярбургам, увесь час выконваючы самую цяжкую работу там, дзе вялі дарогі праз багны дзікія лясы. Капаў глыбокія канавы, часам увесь дзень стоячы ў вадзе. Всё гэта, дзякуй Богу, вытрываў, не падарваў здароўя. Вярнуўся дадому з грашыма, І ўжо тут мне расказалі пра тое страшнае здарэнне з карпам і пра смерць нешчаслівае Агапкі. А ці жыве Парамон? Памёр без споведзі, і магіла яго ў полі без крыжа. А што, Янка, ці падабаюцца табе нашы простыя апавяданні? Яны праўдзівыя, і іх лягчэй зразумець, чым гісторыі пра даўніх паганскіх багіні багоў, пра якія ты мне апавядаў. Такую казку ніхто не запомніць, хіба толькі чалавек вучоны. Я люблю падобныя апавяданні, шмат у гэтай народнай фантазіі шчырая праўды. Калі пан Завальня размаўляў са мною, дык між чэлядзі чуваць былі такія словы: «Вот добры так добры, всю ноч бы не спаў, да слухаў». «Ну, будзем жа цяпер слухаць», – сказаў Завальня, – «што нам раскажа твой таварыш пра здарэнні з твайго жыцця, страшныя і цікавыя».